يا من تقدس عن الإصباح ذاته. O colui le cui caratteristiche lo rendono immune da somiglianze. وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته. E le cui qualità tengono immune da qualsiasi analogia. يا من دلت على وحدانيته آياته. O colui i miracoli del quale indicano la sua unicità. وشهدت بربوبية مصنوعته. E le opere del quale rendono testimonianza della sua signoria. واحدٌ La minchilla, unico egli è, ma non da rarità, maugiudun la minnailla, ente titolare dell'inseità, perché non originato da causa.